No na naszym terenie myślę, że nie ma takich przypadków. Straszne leśna działa, także propagujemy to, żeby żaden z nas przyszedł czy do sklepu, czy do punktów jakiś kupił, a nie kradł. No z roku na rok myślę, że to jest coraz mniej takich rzeczy. Kiedyś może to było takie normalne, bo nie można było dostać choinki w takim miejscu. Jak każdy, tutaj w Nadleśnictwie. Tak, każdy sobie szedł do lasu, no tam sobie jedno drzewko wziął. Gorzej było z tym, nie, jak sobie wycinali, to nie pasuje, a resztę zostawiali. Straż Leśna w ramach akcji Choinka kontroluje też place targowe. Wzmożone patrole leśników potrwają do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał śnieg, na zachodzie i na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem, przejściowo także marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach. Nocą od minus 7 stopni na Podkarpaciu, minus 3 na Mazowszu, do zera w Wielkopolsce. Jutro też będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Podkarpaciu uwaga, tu upady marznące powodujące gołoleć. No i spadnie też trochę śniegu, około 10 cm od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. Jutro od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 na Mazowszu, na Podkarpaciu plus 4, a najwyższa temperatura nawet do plus 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18 i jeszcze Państwa telefony, głosy w sprawie rozmowy Kasi Stoparczyk z Kamilem Stochem. Właśnie wracam z pracy, jadę do domu na święta i słuchałem słów naszego wielkiego mistrza. Tak trzeba o nim mówić, że absolutnie wielki sportowiec i każdym kolejnym wywiadem przekonuje się też o tym, że wielki człowiek, bo tak pięknie, tak szczerze mówić o rzeczach prostych, nawet dla takiego wielkiego mistrza, trzeba być wielkim człowiekiem. A teraz także obserwować jego wyczyny również na skoczni w Zakopanem. Oczywiście wiadomości sportowe już za niespełna godzinę, a teraz mamy prezenty książki pod choinkę. Właśnie zapis rozmów Kasi Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka. Ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, także zawarte w tytule książki. Co zrobić, by mieć w życiu frajdę? W tej sprawie zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Zapraszamy. Słychać dzwonków brzdęk i sanie, choć ich nie ma wcale, niech pojawią się. Za chmur wychyli się nieśmiałej gwiazdki blask. Pierogi, karka, pusta, makra z broku mają smak. Przynieś mi prezentów pełen wór, świąteczny sen się śni. Dawno dostałeś list, sama pisałam w nim listę świątecznych i zupełnie niepotrzebnych rzeczy. ptaków brzdęk i sanie, choć ich nie ma wcale, niech pojawią się. Jedenaście i pół minuty po godzinie 18:00 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zajmujemy się przygotowaniami do świąt. I właśnie teraz czas na... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, dlatego dziś gość specjalny, można by powiedzieć. Z nami ksiądz profesor Józef Naumowicz, kierownik Katedry Historii Starożytnej w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Tych funkcji i specjalizacji mógłbym jeszcze wymienić bardzo dużo, bo obszarów zainteresowań, jakie ksiądz bada, no jest bardzo wiele, ale przede mną najnowsza chyba książka. Bardzo ważne pytania, fundamentalne wręcz w niej padają, a ksiądz stara się na nie odpowiedzieć. Prawdziwe początki Bożego Narodzenia. Właśnie o tym chciałbym na początek porozmawiać. Książka, można powiedzieć, wręcz monografia, metodyczne podejście do początków Bożego Narodzenia. Pewnie dyskusji na ten temat, która toczy się od wieków, nie zakończy, aczkolwiek pewne wątki być może już ksiądz podsumował w tej książce. Co udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość, jeśli chodzi właśnie o te początki Bożego Narodzenia? Kilka rzeczy. Po pierwsze, wbrew takim przyjętym jakimś twierdzeniom, w pierwszych wiekach Kościoła, w pierwszych trzech, zawsze narodzenie Jezusa, jeżeli datowano, była to data umowna, symboliczna, ale zawsze datowano na wiosnę. Ale ważniejsze jest ustalenie takie, że Boże Narodzenie powstało, czy po raz pierwszy narodzenie, święto narodzenia jako osobne powstało w Betlejem i powstało wtedy, kiedy około 328, może 9 najpóźniej roku konsekrowano bazylikę nad zbudowaną przez Konstantyna Wielkiego nad grotą narodzenia Jezusa. Czyli jest data pewna, to święto szybko przyjęło się na wschodzie, na zachodzie troszeczkę przyjęło inną tradycję, bo na wschodzie nazywało się Epifanią i było obchodzone 6 stycznia. Natomiast Rzym wkrótce, bardzo szybko, kilka lat później, Rzym ustanawia święto już nie Epifanii, czy nie objawienia, które obejmowało jakby wiele aspektów tej tajemnicy Chrystusa, tych początkowych, czyli i narodzenie, i chrzest Jezusa, i pierwsze cuda. Natomiast Rzym myśli bardziej historycznie, mniej może też teologicznie, ale historycznie. A więc historycznie przyjmuje święto tylko narodzenia Jezusa jako faktu historycznego i też przyjmuje datę umowną, ale symboliczną, jak najbardziej odpowiadającą wcześniejszej koncepcji roku liturgicznego, zaraz do tego wrócę, i datę 25 grudnia, która w kalendarzu rzymskim, kalendarzu Juliusza Cezara, była datą przesilenia zimowego. Wiemy, że to nie jest dokładna data, bo przesilenie zimowe, czyli ten moment, kiedy noce przestają się wydłużać, zaczynają się skracać, jest taki przełom w kalendarzu. Taki przełom zimowy, przełom grudniowy, przełom astronomiczny. A zaczyna się zwiększać światłość dnia, czyli jest to zwycięstwo światłości, zwycięstwo słońca, tak byśmy nazwali. No i przychodzi na świat ten, który wtedy zaczęto obchodzić w tym dniu, przyjście na świat tego, który był nazywany już od czasów Starego Testamentu, gdy był zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel, jako słońce, jako wzejście gwiazdy, jako pojawienie się światłości. Więc to było jak najbardziej data umowna, symboliczna, ale która bardzo dobrze wyobrażała czy wyrażała tę tajemnicę narodzenia Jezusa. I jeszcze oprócz tych teorii, o których mówi ksiądz, jest inna mówiąca, że tymi świętami zastępowano niejako święta pogańskie, ale rozumiem, że jest to jeden z tych mitów, które udało się obalić. Właśnie, jeżeli badamy dokładnie źródła, to okazuje się, ponieważ twierdzenia były takie, czy to jest dominująca nawet do tej pory teza, koncepcja powstania Świąt Bożego Narodzenia, że powstało po to, żeby zastąpić jakieś bardzo wielkie święta pogańskie, święto narodzin Słońca, narodzin Mitry, narodziny Boga Egipskiego Horusa, innych bóstw. I wreszcie, że wybrano tę datę, ponieważ wtedy właśnie te święta różne przypadały. Okazuje się, że nie ma żadnego historycznego potwierdzenia, że w ogóle obchodzono w starożytności święto narodzin Mitry. Oczywiście sam kult był rozpowszechniony, ale głównie wśród żołnierzy. Święto Słońca, oczywiście, że był kult Słońca, ale raczej codzienny, czyli modlitwy do Słońca w świecie pogańskim, także w świecie, w szkołach filozoficznych, rankiem, kiedy Słońce wschodzi, wieczorem, kiedy Słońce zachodzi. Oczywiście, że to modlitwa przy wzejściu Słońca czy zachodzie, ona była znana także chrześcijanom. Pamiętamy z Krzyżaków, kiedy Zbyszko z Bogdańca noc spędza w lesie, ponieważ jest oczekiwanie na bitwę z Krzyżakami, rankiem budzi się, jak pisze Sienkiewicz, pokłonił się Słońcu, przeżegnał się i odmówił modlitwę. Ale ten pokłon Słońca w ogóle nie był to pokłon pogański, tylko to był pokłon Słońce, które przypomina mu o tym Słońcu, które jest prawdziwym, które jest Państwo słyszą, Zbawicielem. Ksiądz w swojej publikacji czerpał z różnych źródeł, z bardzo wielu mogę powiedzieć. Jeżeli Państwo są zainteresowani, oczywiście odsyłamy do książki Prawdziwe Początki Bożego Narodzenia, ale myślę, że dziś to oczywiście ważne kwestie, ale jednak drugorzędne. Proszę księdza, bo najważniejsza jest ta istota świąt Bożego Narodzenia. Co te święta mówią o nas, o Bogu? Przede wszystkim to są święta, kiedy niebo staje się bliskie ziemi, kiedy znika ta dzieląca różnica Boga od człowieka. Bóg staje się człowiekiem, staje się kimś bardzo bliskim. Jak mówi Ewangelia, zamieszkuje między nami. Staje się jednym z nas i pokazuje nam przez to, że człowiek jest dla niego kimś bardzo ważnym. To są święta, trzeba to powiedzieć, miłości, tej największej miłości, zarówno Boga do człowieka, ale też święta miłości człowieka do człowieka. I też święta takiej bliskości, święta najbardziej rodzinne chyba w ciągu roku, kiedy patrzymy, poza tym narodziny dziecka zawsze są okresem wielkiej radości, szczęścia i przy dzieciątku Jezus też stajemy się bardziej szczęśliwi, radośni, jednocześnie cieszymy się, że jesteśmy ze sobą. I szczególnie myślę w naszej szerokości geograficznej, to znaczy kiedy te wieczory grudniowe są bardzo długie, ciemne, nawet dzień jest szary, pochmurny, ale kiedy to pragnienie światłości jest coraz większe i ten dzień przynosi to przełamanie, czyli zwiększa się światłość, ale też możemy te wieczory być bliżej siebie, ale także dni. I Boże Narodzenie jest tym oczywiście z punktu widzenia chrześcijańskiego dotyczy jednej z największych tajemnic chrześcijańskich. To, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. tajemnica wcielenia jest niepojęta dla rozumu ludzkiego i trudno zrozumieć, że Bóg, który jest niepojęty, nieskończony, staje się, no jakby zawiera się, zostaje objęty w tym małym dziecku. Zdecydowanie. Ale święta musiało... wyjątkowe, z wyjątkowym, z wyjątkową aurą wokół tych świąt i nastrojem, ale oczywiście znaczeniem religijnym jak najbardziej. Na koniec, już krótko, jakie życzenia ksiądz chciałby złożyć naszym słuchaczom? Ja chciałbym, żebyśmy poczuli tę bliskość drugiego człowieka i sami, żebyśmy byli jak najbliżej, żebyśmy tej bliskości, miłości i też pojednania przy okazji wieczerzy wigilijnej jak najwięcej doświadczyli, przeżyli i też radości, i też żeby to dało nam siłę do przezwyciężania różnych takich, no tych lęków mamy dużo z różnych stron, żeby to dało nam więcej mocy do przezwyciężania tych różnych trudności, lęków i też, żeby były te święta jak najbardziej spokojne, radosne i takie życzenie już może, żeby te najbliższe dni były dniami zakończenia pandemii, a nie kolejnej fali. Do tych życzeń oczywiście się dołączam, dziękując oczywiście zarówno za życzenia, jak i za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Józef Naumowicz. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. To był trójkowy komentarz dnia, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 18. The young gentleman came riding past on a snow blue winter's day. He asked to drink by our fire and I was pleased to let him stay. He drank there quietly for a while, then he turned and said to me, "Your eyes are green like summer grass. Your lips are red like a fresh cut rose. Your hair is soft like an Irish stream. And your voice is filled with sweet beauty." And the last words I heard him say were, "I shall return for you, my love, on Christmas Day. And the night will come, but I won't sleep as I watch the stars that lead him. I cannot place where he is, but still my heart goes with him. I'm saving all for the day that I'll be leaving. Father knows, my sister knows, and my friends, they're happy for me. And the priest, he says, you should thank God for the blessing of such beauty." And the last words are, "I shall return for you, my love, on Christmas Day. I shall return for you, my love, on Christmas Day." Christmas Day, yes, I shall return on Christmas Day. muzyczne życzenia od Daido. Bardzo Państwu już teraz dziękuję za wszystkie życzenia. Spoglądam do skrzynki mailowej i SMS-owej. Jeszcze będzie czas oczywiście powrócić do tych fantastycznych serdeczności, ale już teraz bardzo za nie dziękujemy. Za chwilę ważne informacje z dróg, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zachęcam do pozostania z nami. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbeatowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie w niedzielę o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jedziemy. Niektórzy, bo jutro mają wolne, już teraz jadą na święta. Radio Nawigator. A my sprawdzamy, co tam na drogach. Ewa Mierzejewska. A zaczynamy od S2 w Warszawie. Między węzłami Patriotów i Lubelska na 486 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Po tej kolizji jest zwężenie w kierunku Mińska Mazowieckiego. Mocno zakorkowana jest obwodnica Krakowa w kierunku Rzeszowa. Na A4 tworzą się też miejscami korki od Legnicy do Wrocławia. W kątach wrocławskich mamy też spowolnienia w przeciwnym kierunku. Tradycyjnie w Warszawie jest korek na S8 w stronę Białegostoku. Ciasno też na wylotówce w kierunku Grójca jest korek na obwodnicy Tarczyna. Synoptyk. Ruszających w drogę przed świętami przestrzegają przed śnieżycami, sporym mrozem i marznącym deszczem i mrzawką. Warunki jazdy w ciągu kilku godzin znacznie się pogorszą. W pasie środkowej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego przez Łódź, Warszawę do Lublina i Zamościa można spodziewać się opadów śniegu. Może go spaść nawet do 10 cm. Najintensywniejsze opady prognozowane są przed północą, a nad ranem na zachodzie kraju pojawi się śnieg z deszczem. Możliwe są również opady marznącego deszczu, co sprawi, że będzie ślisko. Uważajmy, jedźmy ostrożnie. Bardzo dziękujemy za te informacje drogowe. Czas na prognozę pogody. To już za chwilę. Radio Nawigator Trójki. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Pomorzu i na Podhalu minus 5, na Mazowszu minus 3, a w Wielkopolsce 0. Jutro będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południu kraju, także sam deszcz. No i na Podkarpaciu uważajmy, bo opady będą to marznące i powodujące gołoleć, więc może być ślisko. No i jutro też dopada kolejne kilka centymetrów śniegu od ziemi lubuskiej przez północną Wielkopolskę po Kujawy. No i też silniej będzie wiało, szczególnie na południu kraju, w porywach do 80, wysoko w Tatrach do 115, a w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, 0 na Mazowszu, plus 4 na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku nawet do plus 9. Trójka. Program trzeci. Jest 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Dziś weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Dzięki doświadczeniom zdobytym w ciągu kilku lat obowiązywania obecnej ustawy zaproponowałem również rozwiązania, które są niezbędne na polskim rynku. Mam na myśli na przykład możliwość przedstawiania przez prezesa UOKiK-u istotnego poglądu w sprawie. To rozwiązanie, które stosujemy m.in. w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, będzie wsparciem prawnym dla przedsiębiorcy lub rolnika w sporze sądowym z dużym kontrahentem z branży rolno-spożywczej. Ułatwi ono zatem dochodzenie roszczeń. Pojawi się także bezwzględny zakaz nieuzasadnionego obniżania należności z tytułu dostawy produktów rolno-spożywczych po jej przyjęciu przez nabywcę. Pozwoli to wyeliminować narzucanie przez duże sieci handlowe swoim dostawcom nieuzgodnionych wcześniej rabatów handlowych za zrealizowane już dostawy. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy publicznej dla Poczty Polskiej. Chodzi o 49 milionów euro, które mają zrekompensować straty poniesione w wyniku epidemii koronawirusa. Tymczasem Poczta zapewnia, że grudniowe emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafią do odbiorców w całym kraju jeszcze przed świętami. Listonosze rozpoczęli doręczanie świadczeń wczoraj i zakończą jutro. Indeks największych spółek zyskał 0,6%. Dziś mieliśmy ostatnią przed świętami sesję na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 4,08 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,44 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 47 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Michał Ziental, dyrektor do spraw komunikacji inwestycyjnej PKO TFI. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Zbliża się koniec roku, a to ostatni moment na wykorzystanie ulgi podatkowej powiązanej z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego IKZE. Ile można na to konto w tym roku wpłacić, no i ile zyskać podatkowo? Limit wpłat zależy od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy jest zatrudniony na etacie. Jeśli jest zatrudniony na etacie, no to wtedy może płacić w tym roku 2021 6300 zł z małym haczykiem, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to 9500 prawie. No i to w zależności od tego też, w jakiej stawce podatkowej dana osoba w tym roku 2021 się rozlicza, przekłada się na konkretne właśnie kwoty tej ulgi podatkowej w podatku dochodowym za rok 2021. Ale może to być nawet koło 2-3 tysięcy. Tak, bo jeśli ktoś jest podatnikiem rozliczającym się według stawki 32%, no to wtedy faktycznie wpłata tego maksymalnego limitu na IKZE przekłada się właśnie na ulgę wysokości 2000 mniej więcej. Natomiast w przypadku tych osób prowadzących działalność gospodarczą może to być 3300 zł około. Jeśli jednak zdecydujemy się takie konto założyć i będziemy je dalej prowadzić, wpłacać w kolejnych latach, no to też nasze oszczędności będą tutaj rosły. Jak to się kształtowało w ciągu ostatnich lat? To jest tak, że inwestycje czy oszczędności, na które ostatecznie trafiają te nasze wpłaty coroczne, nawet jeśli one nie przyniosłyby żadnej stopy zwrotu, tak można sobie wyobrazić, żeby właśnie unaocznić, jaka jest wartość tych korzyści podatkowych z IKZE, nawet gdyby ta nasza inwestycja czy oszczędności nie przyniosły żadnej stopy zwrotu, to i tak same te korzyści podatkowe przynoszą konkretne kwoty. Ja policzyłem ostatnio, jak to wyglądało w przypadku osoby, która przez 10 ostatnich lat, włączając ten rok mijający właśnie 2021, która co roku wykorzystywała te limity wpłat na IKZE. No i taka osoba przez 10 lat wpłaciła mniej więcej 51 tysięcy złotych, co oznacza, że odliczyła sobie w sumie około 9 tysięcy złotych przez te 10 lat, jeśli była w stawce 17%, albo nawet 16 tysięcy złotych, jeśli była w tej stawce wyższej. I nawet jeśli ta osoba teraz w roku 2022, czyli tym najbliższym, dokona tak zwanej wypłaty z IKZE, będzie musiała zapłacić podatek zryczałtowany 10% od całości wypłaty, bo taki podatek w IKZE występuje, to i tak po odjęciu tego podatku okazuje się, że przez te 10 lat taka osoba zaoszczędziła 4 tysiące albo 11 tysięcy, jeśli jest w tej stawce podatkowej 32%. Czyli to pokazuje, że z samych korzyści podatkowych mamy, można powiedzieć, taką podatkową stopę zwrotu, zupełnie oderwaną, zupełnie niezwiązaną z tym, jak te oszczędności czy inwestycje pracowały. Czy dużo Polaków decyduje się na takie inwestycje w ramach właśnie IKZE?

to może to jest rada. Tylko nie wiem, jak jest taka sytuacja już, jakby to powiedzieć, chroniczna, to nie wiadomo, czy zadziała ten pocałunek. Ale życzę szczęścia. Bardzo dziękujemy i przekazujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 19 minut 19. A zatem czas na... Reportaż w Trójce. Do kawiarni na parterze domu schodzą w kapciach. Czasem na kawę i pogaduszki, czasem na zajęcia, które sami sobie wymyślają. Starzy i młodzi. A łączy ich zamieszkanie w pierwszej w Polsce wielopokoleniowej kamienicy. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Kamienica. Rano poleciałam jeszcze przed pracą, zrobiłam zakupy, choinkę muszę dokończyć, ubierać, jakieś paczuszki porobić, jakieś tam świąteczne gadżety pokupowałam. Niektórzy, bo nie wszyscy jednocześnie się wprowadzili, mogą obchodzić drugą tutaj Wigilię. 12 mieszkań, rodzin i na górze jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Dzieci są takie gdzieś tak od 8 lat i chyba trójka jest już pełnoletnich. Przewaga jest jednak seniorów. Seniorów i samotnych, i małżeństw. My się staramy wspierać tych ludzi tutaj, jak możemy. Ja i Jola, animatorka właśnie. Przychodzą, jeżeli mają potrzebę porozmawiania, czy idą na zakupy, to zawsze mówią dzień dobry, albo mówią, że teraz nie mają czasu, wrócą potem. No różnie to bywa. Generalnie zaglądają. Jeżeli ktoś przychodzi, chce mieć spokój, otwiera laptop, to bierze sobie tam kawkę, herbatkę, siedzi, ja nie przeszkadzam, ale jeżeli sam robi przerwę i zaczyna rozmawiać, to bardzo chętnie, bo kawiarnia, bar to są takie miejsca, że często, gęsto ktoś potrzebuje porozmawiać. Może wody, może coś? Pani tu mieszka, prawda? Mieszkam. Minął we wrześniu rok. Napisałam podanie ze względów zdrowotnych, bo mieszkałam trochę dalej, na drugim piętrze, o zamianę mieszkania mojego, bo miałam kawalerkę na takie same, tylko na parterze, ewentualnie pierwsze piętro. I czekałam. Latem ktoś zadzwonił do mnie z urzędu, czy ja reflektuję na takie mieszkanie. Zostałam zaakceptowana, że już później te klucze, wiadomo, że tutaj żeśmy płacili taką kaucję, no i wszystko już później poszło. Sam pomysł pojawił się mniej więcej w 2012 roku, może nawet wcześniej. I moja fundacja blisko w roku, to był rok bodajże 2016, robiliśmy raport na temat różnych form miksu społecznego, takiego miksu międzypokoleniowego i modeli co-housingowych razem z Lab60+, czyli Agnieszką Labus, taką ekspertką od starzenia się społeczeństwa ze Śląska. I my od razu kamienicę traktowaliśmy jako taką wspólnotę w dwóch wymiarach. Jeden wymiar to był kamienica jako budynek, a z drugiej strony kamienica jako ciąg, jeden z elementów budynków na ulicy, element szerszej społeczności. I ponieważ na tym etapie kilka lat temu nie można było wiedzieć, kto tam będzie mieszkać, więc nie mogliśmy zrobić konsultacji z przyszłymi mieszkankami i mieszkańcami. Zrobiliśmy konsultacje szerokie, wzięło udział tam kilka zespołów warsztatowych, chyba około 20 osób, ale rekrutowaliśmy je tak, żeby były tam osoby zarówno starsze, jak i młodsze. Udało nam się utrzymać parytet płci. Te warsztaty wtedy odbywały się w Centrum Wielokulturowym na placu Hallera i wyszły nam tam różne warianty. Jednym z wariantów było to, żeby jedno z mieszkań zamienić w salon, taką przestrzeń wspólną. To jest takie rozwiązanie podpatrzone z niemieckich rozwiązań, tam zresztą z bloków, starych takich bloków DDR-owskich. Było wiadomo, że przestrzeń na dole będzie jakąś formą kawiarnią, gastronomii. Był pomysł, żeby tam był jakiś punkt medyczny, dużo było pomysłów. Rzecz, której na przykład nie przewidzieliśmy, projektując te warsztaty, a wyszła poza warsztatów jaka taka oddolna inicjatywa. W Poddaszu jest placówka tam opiekuńczo-wychowawcza, więc był taki pomysł, żeby ten budynek, który byłby budynkiem częściowo socjalnym, był czymś lepszej jakości niż wszystko inne, żeby zawalczyć z tą stygmatyzacją. A bombki powiesiłam tutaj, nie? Mówiłaś tak, jak ty mówiłaś, żeby tutaj no były. No tak, Linka się zgodziła, więc wiszą. Widzę, że pani tak jest tu bardzo zaprzyjaźniona. Bo tutaj sobie mówimy na ty. Tutaj jeżeli by była inna obsada, to raczej by to nie poszło do przodu. To są ludzie na właściwym stanowisku. Halinka grzeczna, uśmiech nie schodzi z ust. No naprawdę. w ogóle osoba wejdzie, to już się zainteresują. A słucham, a to, a zapraszamy. Normalni ludzie tu przychodzą. Bardzo lubię śpiewać, ale niestety mnie gardło nie pomaga, bo mam chore. Ale sobie siedzę. Bardzo ładnie też prowadzą ci panowie. Prowadzą śpiewanie takie warszawskie. Takie stare piosenki. No naprawdę, takie już zapomniane. Tutaj nawet biblioteka jest. Też tutaj trochę tych książek przyniosłam. No i też i te właśnie odkupione są. Zresztą darowizny. To naprawdę. A dzieci też przychodzą? Przychodzą, tutaj, tak, tak, tak, przychodzą. No ja na przykład z koleżanką, z nimi pracy tworzyły korale, bransoletki, toż im się podobało, bo tych korali było sporo. Będzie pani na tej Wigilii? Będę, bo udostępniłam mój balkon, bo tam ma wejść muzyk i na trąbce grać kolędy. Mieszka pan tutaj? Tak, w okolicy mieszkam, oczywiście. I bardzo czekałem, aż będzie otwarta kawiarnia, no i się cieszę, że jest. Pracuję z domu, więc fajnie po prostu wyjść, nawet pogadać, dla towarzystwa się napić kawy. Zawsze Ola jest, Halina, można z nimi porozmawiać. To jest ciekawy przychodzi. W ramach programu rewitalizacji Pragi kamienica Przestelwej 29 została pięknie odnowiona i mieszkania zostały oddane mieszkańcom, którzy mieli reprezentować różne grupy wiekowe. To i za tym taka idea miksu społecznego, który ma wzbogacać zasady dobrego sąsiedztwa w tym miejscu. Żeby ludzie się wspierali, żeby ludzie się znali i żeby wspólnie coś tworzyli. I tutaj taką przestrzenią, gdzie mieszkańcy kamienicy, ale też sąsiedzi kamienicy mogą coś wspólnie tworzyć, jest klubokawiarnia, która mieści się na parterze kamienicy międzypokoleniowej. Wszystkie działania realizujemy zgodnie z pomysłami osób, które przychodzą i na przykład mieszkanka naszej kamienicy, Krysia, współpracuje ściśle z dzieciakami z domu dziecka. Z nimi się spotyka podczas różnych, że tak powiem, robótek ręcznych, no ale wiadomo, że tu nie chodzi o robótki ręczne, tylko taki pretekst do spotkania, do rozmowy, do tego, żeby poznać ludzi, którzy mieszkają blisko nas, żeby nie być samotnym, zamkniętym w swoim mieszkaniu, tylko wiedzieć, że za ścianą jest ktoś, wiedzieć o nim coś więcej. Chodzi o tworzenie takich więzi ponadrodzinnych. Mieszkańcy mogą oczywiście zejść na kawkę, herbatkę i umówić się na ciastko. Mogą zrobić warsztat oddechu relaksacyjnego, jak na przykład jedna z sąsiadek się zgłosiła. Chcą śpiewać, chcą po prostu sobie zjeść sąsiedzkie śniadanie w większym gronie. To jesteśmy po prostu miejscem otwartym na ich pomysły i potrzeby. Klubokawiarnie prowadzi Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, czyli miejska jednostka, która swoją centralę ma przy ulicy Nowolipie, stąd nazwa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Doświadczenie pracy z seniorami tutaj jest bardzo przydatne. Stoi tam krzesełko. Jesteśmy z sąsiadkami, mieszkamy na jednym piętrze. Zapoznałyśmy się tutaj właśnie, jak żeśmy się wprowadziły w ubiegłym roku we wrześniu, pomimo, że mieszkałyśmy, Bożenka mieszkała na Stalowej 11, a ja na Środkowej Przywileńskiej. Miałam duże mieszkanie na trzecim piętrze, bez centralnego ogrzewania i tylko z mężem zostałam, bo syn już założył swoją rodzinę i mnie takie mieszkanie duże nie było potrzebne. I składam wniosek, ja się starałam kupę lat, 9 lat czekałam. Tu jest dobry punkt, wszędzie blisko, dobrze skomunikowane miejsce. Dzień dobry, siadaj, to jest mój mąż. Siadaj. Dzień dobry. Wszystkich się tu już zna, każdy, z każdym na ty jesteśmy. Także fajnie. Ty. No my sobie, o, my w kapciach, no w pantofelkach, w tym bez kurtki. Też pani się starała? Też starałam się, czekałam kilka lat, nie dostałam. Jestem bardzo zadowolona, bardzo dobrze się tutaj mieszka, mamy fajnych sąsiadów. Wszyscy się szanujemy, znamy się dobrze, tak już zapoznaliśmy się. Mamy telefony do siebie, w razie potrzeby to dzwonimy, także wszystko jest okej. Na trzecim piętrze też się panie, też tak są blisko siebie. My jesteśmy na drugim, to jeszcze są dwie rodziny, to jest taki młody pan mieszka i taka pani Krysia, to wszyscy się znamy, nasze piętro drugie. Każdy sobie wpisywał na tej tablicy pomysł na nazwę kawiarni. Ja na przykład napisałam S 29. S, bo to S to stalowa, 29 numer, bo w urzędzie miasta, u prezydenta, to ten budynek jest znany jako S29. Oleńko, możesz nam jeszcze jedną szklaneczkę dać? Tak, tak, już daję. Przez pierwsze tygodnie otwarcia można było swoją propozycję nazwy zostawić na ścianie i tak to się gromadziło, gromadziło, gromadziło. Za każdą taką nazwą też jakaś ciekawa historia stała. Na przykład się dowiedziałam, że w tym naszym lokalu była kiedyś wylęgarnia kurcząt. No i taka była propozycja nazwy, wylęgarnia kurcząt. Cieszę się, że ta nazwa nie wygrała, bo taka trochę dziwaczna. Jedną z propozycji na nazwę była właśnie nazwa nasza. Ona oddaje ideę tego miejsca. Chodzi o to, że jak ktoś już tu przyjdzie raz, drugi, to już wtedy mówi o tym miejscu nawet nie tyle, że to moje miejsce, ale to jest nasze miejsce, bo ono ma tworzyć społeczność i ma tworzyć wspólnotę. Jak się gra na balkonie? No, zimno jest bardzo, ręce zmarzły mi, bo ja szybko marznę, ale poza tym bardzo fajnie. Ty tu mieszkasz może w tym domu? Nie, ja przyjechałem tutaj jako skrzypek, żeby kolędować. Specjalnie przyjechałem. To. Ile masz lat, przepraszam? 14. To jest zespół, z którym wybierasz jakoś zawsze, czy jak? Nie, wcześniej nie graliśmy. Tak po prostu improwizujemy teraz. Skrzypnęliście się, tak? Nie ma tak wielu okazji, żeby naprawdę w skupieniu rozmawiać z drugim człowiekiem, który jeszcze na przykład jest w innym wieku niż my, jest z innego trochę świata niż my. To wydaje mi się bardzo, bardzo wartościowe tworzenie takiej przestrzeni, gdzie możemy poznać kogoś spoza naszej bańki. Czasem zdarza się porównywanie, jak to było kiedyś, jak to było kiedyś być młodą kobietą, a jak jest teraz, no albo jak Praga wyglądała kiedyś, a jak teraz. I to jest na przykład ciekawe, że też odwiedzają nas nowi mieszkańcy Pragi, czy w ogóle Warszawy. I oni mają ogromną ciekawość dopytywania tych starszych Prażan właśnie, jak to było, jak ty to pamiętasz, czy tu chodziłeś do szkoły, gdzie tam chodziłeś na randkę, czy ten bar, który wydaje się taki od zawsze, to naprawdę jest od zawsze i się okazuje, że tak, bo tam pan Henryk chodził na potańcówki 50 lat temu, a teraz to jest bar taki jednak grzeczny, czynny tylko do 17. No więc to jest po prostu taka możliwość też poznania swojej okolicy i zbudowania więzi ze swoją okolicą, z miejscem, gdzie się mieszka. Ja myślę, że to jest ważne, bo to daje poczucie takiego bezpieczeństwa, no, że idziesz ulicą i to nie jest budynek, budynek, budynek, tylko z każdym tym budynkiem się kryją jakieś ludzkie historie. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Kamienica, a opowiadały między innymi Joanna Erbel i Aleksandra Domaracka. Bardzo Państwu dziękujemy w dzisiejszej audycji popołudniowej za wszystkie życzenia, także te pisane wierszem od pana Janka. Praca wre, nielubiane odkurzanie, potem ścieranie, organizm krzyczy nie. Żona krzyczy tak, wszystko jest na wspak. Z pozdrowieniami, z najlepszymi życzeniami. To pan Janek Trójkowy, kolekcjoner rymowanek. I jeszcze pan Stefan z Mielca napisał, żona wyszła i nakazała sekwencję czynności. Ciekawe, czy kapnie się, gdy którąś pominę. Oj, oj, panie Stefanie, jutro Wigilia, ja bym nie ryzykował. Program Trzeci Polskiego Radia za 6 minut o 19:00, pełny serwis Trójki. Ostatni raz widziałam taki śnieg przez śmieszne łzy, jak w długiej baśni płatki śniegu tańczą znowu dziś. Zmarznięci ludzie jak figurki z cukru kręcą się. Jest pięknie, pięknie jest i nie wiesz o tym, że ja jestem śniegiem, kiedy w święta nie ma cię. Thank you.